Zbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 1 września, minęła 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska ponownie zwraca się do niemieckich władz o uregulowanie kwestii reparacji w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, mówił o tym minister kultury Piotr Gliński. Obowiązuje już nowa lista darmowych leków. Mogą z niej skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat. We Francji trwa debata publiczna dotycząca możliwego referendum w sprawie migracji. Z najnowszego sondażu wynika, że to rozwiązanie popiera zdecydowana większość obywateli tego kraju. W związku z 84. rocznicą wybuchu II wojny światowej Polska ponownie zwraca się do państwa niemieckiego o wypłatę należnych reparacji, mówi minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Szef resortu przypomniał, że niemiecka agresja w 1939 roku była celowo wymierzona w Polaków. Wszystkie te straty zostały w ostatnich latach obliczone, przedstawione w raporcie dotyczącym strat wojennych i przedstawione państwu niemieckiego do wypłacenia. I dzisiaj ponownie, w związku z tą straszliwą rocznicą rozpętania wojny światowej przez Niemcy, zwracamy się do niemieckiego państwa o wypłatę należnych odszkodowań Polsce i Polakom. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Szkody oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na początku września Prawo i Sprawiedliwość przedstawi program wyborczy. W programie pierwszym Polskiego Radia poinformował, że powstało na podstawie rozmów przedstawicieli PiSu z Polakami podczas objazdu kraju. Sądzę, że na początku września ten program zostanie przedstawiony. Ja przedstawiłem na przykład wkład dotyczący obronności. To wszystko było potem redagowane pod pieczą pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. W zasadzie już mamy gotowy program. Jest to program uzgodniony z Polakami. Wczoraj Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił jedynki na listach do Sejmu. Między innymi na pierwszym miejscu listy w Warszawie znalazł się minister kultury Piotr Gliński. Prezes partii Jarosław Kaczyński otworzy listę w okręgu kieleckim, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek została liderką listy w okręgu legnickim. Premier Mateusz Morawiecki z kolei wystartuje ze Śląska. Od dziś dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków, jeśli wypisze je lekarz. Krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii profesor Jarosław Peregut-Pogorzelski uważa, że to rewolucyjna zmiana. Profesor zwraca uwagę, że wiele grup chorych przewlekle, dzieci i młodzieży, będzie miało łatwiejszy dostęp do leczenia. Zarówno dla pacjentów, którzy mają schorzenia pulmonologiczne, czyli choroby płuc, choroby przewlekłe, mukowiscydoza, astma, zapalenie oskrzelików, ziewne sterydy, leki na mukowiscydozę, więc muszę powiedzieć, że to jest ogromne osiągnięcie. Następna grupa to są pacjenci diabetologiczni, czy też pacjenci endokrynologiczni. Jarosław Peregut-Pogorzelski dodał, że z bezpłatnych leków skorzystają też dzieci i młodzież z chorobami onkologicznymi. Bardzo cieszy również, bo ja jestem oprócz tego, że pediatrą, to również onkologiem i hematologiem dziecięcym, że również i dla tej grupy pacjentów mamy dużo leków bezpłatnych. Nową listę darmowych leków można znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa Zdrowia. Według najnowszego sondażu 65% Francuzów opowiada się za zorganizowaniem referendum w sprawie migracji. Z ankiety przeprowadzonej przez Instytut CSA dla jednej z telewizji wynika, że w grupie krytyków masowego napływu migrantów najwięcej jest ludzi młodych. Referendum w tej sprawie chce niemal 75% pytanych między 18 a 24 rokiem życia. Zwolenników referendum jest więcej wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Problem zbyt otwarty, zdaniem części komentatorów polityki migracyjnej Francji, stał się ponownie przedmiotem debaty publicznej po zamieszkach, do których doszło na przełomie czerwca i lipca. Wybuchły one po zestrzeleniu przez policjantów 17-latka o algiersko-marokańskich korzeniach, który nie zatrzymał się do kontroli. Przedwczoraj, podczas spotkania liderów partii z prezydentem Emmanuelem Macronem, organizację we Francji referendum dotyczącego migracji zaproponował przewodniczący francuskiego Zjednoczenia Narodowego. Papież przybył z pielgrzymką do stolicy Mongolii Ulan Bator. Dziś ze względu na różnicę czasu i męczącą podróż Franciszek odpoczywa w prefekturze apostolskiej. Papieski samolot po trwającym 9,5 godziny locie wylądował w Ulan Bator o godzinie 10 rano lokalnego czasu. W Rzymie była wtedy 4 nad ranem. Na lotnisku oczekiwał go minister spraw zagranicznych Mongolii. Po krótkiej ceremonii powitalnej Franciszek pojechał do prefektury apostolskiej, która go będzie gościć do końca wizyty. Jutro o 9 rano, gdy w środkowej Europie będzie 3 w nocy, papieża powita w swojej rezydencji prezydent Uchnagin Hurelsuk. Następnie w Pałacu Państwa Franciszek wygłosi przemówienie do władz Mongolii i korpusu dyplomatycznego, a potem spotka się z mongolskimi duchownymi w katedrze Piotra i Pawła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami na południu i północy zachmurzenie duże, tam też przelotne opady deszczu, a na północy kraju także burze. Temperatury od 22 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 27 nad morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko na wybrzeżu dosyć silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Ryszard Jeźwiński, zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I od razu też dodam, że audycję realizuje Maciej Załęcki. No i dzisiaj przyspieszamy, bo tak jak zapowiadał mi niedawno Michał Żołądkowski, byłem nieco wcześniej i też wcześniej przybył do naszego trójkowego studia mój pierwszy gość, a jest to aktor teraz bardzo często zapraszany do mediów, to w związku z premierą filmu, o tym więcej już za chwilę, więc szybciutko tylko powiem, że dzisiaj w trójkowo-filmowo zatrzymamy się przy 3 premierach tego tygodnia. Tak jak wspominałem, zaczyna się wrzesień, to miesiąc polskiego kina, no właśnie, bo 2 z tych 3 premier to ważne i zupełnie inne filmy polskie. Po 14 spotkamy się z reżyserem i scenarzystą Piotrem Adamskim, autorem filmów wcześniej Eastern i właśnie teraz Ukryta sieć. Porozmawiamy także o zagranicznej premierze tego tygodnia, w filmie Meduza Deluxe w reżyserii Tomasa Haldimana. O tym filmie porozmawiam z doktorem filmoznawstwa Grzegorzem Fortuną, a już za kilka minut moim gościem będzie właśnie aktor, odtwórca głównej tytułowej roli w filmie Raport Pilackiego w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, Przemysław Wyszyński. Zapraszam. Sing! Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ja już witam pierwszego zapowiadanego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami Przemysław Wyszyński, aktor oczywiście. Wspominałem już przed chwilą, że teraz bardzo chętnie zapraszany do mediów, to w związku z dzisiejszą kinową polską premierą, stąd ta elegancja, rozumiem, której słuchacze niestety nie widzą. Tak, tak. Dzisiaj do kin wchodzi film Raport Pileckiego, na który serdecznie zapraszamy Państwa. Oczywiście przede wszystkim o tym filmie porozmawiamy, ale też muszę zauważyć, że właściwie dzisiaj witam aktora radiowca też w dużym stopniu i to trzeba podkreślić, bo pan długo już związany jest w rozmaity sposób z Polskim Radiem właśnie, tak? Tak, rzeczywiście od wielu lat współpracuję z Teatrem Polskiego Radia, gdzie mam okazję... Od jak wielu? No to będzie już z 15 lat. Pięknie, pięknie. I rzeczywiście tam od takich, powiedzmy, czasów studenckich już zacząłem przychodzić i rzeczywiście w teatrze jakieś role realizować. Jeszcze jako student Warszawskiej Akademii Teatralnej. Tak, tak? Jest, jeszcze jako student Akademii Teatralnej. No a później to się rozwinęło również w obszarach reżyserii czy pisania tekstów i rzeczywiście teatr radiowy jest bardzo bliski mojemu sercu, tak. No i też ja zauważam to profesjonalne podejście do radia. Te słuchawki na uszach, nie wszyscy goście najczęściej właśnie nie lubią zakładać słuchawek, nie wszyscy uznają taką formę komunikacji, wolą być swobodniejsi, bardziej naturalni, a to widzę mikrofon, słuchawki, wszystko jest jak trzeba na miejscu, tak? To być może też wynika z doświadczenia dubbingowego, gdzie no, rzeczywiście absolutnie też mamy słuchawki i pracujemy głosem. No i już dochodzimy właśnie do tego wielkiego wyzwania, które stanęło czas jakiś temu przed panem, którego się pan podjął i którego efekty właśnie dzisiaj możemy zobaczyć już w kinach w całej Polsce, czyli Raport Pileckiego w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Ten film właśnie dziś wchodzi na ekrany. Jak to się dla pana zaczęło? Myślę, że zaczęło się podobnie jak większość aktorskich historii czy przygód. Od castingu? Od castingu, tak. Otrzymałem zaproszenie na casting do filmu o Rotmistrzu Pileckim. Pojechałem na ten casting. Chętnych pewnie było wielu. Tak, oczywiście. Pamiętam, że przesłuchano bardzo wielu kandydatów, nie tylko do tej roli, ale do wszystkich w ogóle ról. I jakoś tak udawało mi się przechodzić te kolejne etapy i było nas coraz mniej. I rzeczywiście po około miesiącu i kilku takich solidnych spotkaniach, na które musiałem przygotować kilkanaście scen na pamięć, rzeczywiście, żeby te sceny próbować przed kamerą na castingu, pracując już z reżyserem castingu i reżyserem. No i po miesiącu mniej więcej takich spotkań otrzymałem informację, że ta rola zostanie powierzona mnie. No i chyba był to dobry wybór, bo wprawdzie, jeśli się nie mylę, nie było takiej uroczystej w tym wypadku premiery filmu. On po prostu wchodzi dzisiaj do kin, ale no oczywiście jak to zwykle bywa, część dziennikarzy mogła już Raport Pileckiego zobaczyć wcześniej. No i z tego co widziałem, pierwsze recenzje, bardzo jest ta rola pana chwalona i ta robota filmowa. To bardzo mi miło. Mogę jedynie zaprosić Państwa do kina, żebyście zobaczyli, przeżyli tę historię razem z nami i wypracowali na ten temat własne opinie. Tak, to bardzo ciekawa rola do zrobienia dla aktora. No i też bardzo ważna postać. Czy to było obciążające w jakiś sposób, kiedy właśnie trzeba było już podjąć, no to jest dobre słowo, tego wyzwania, żeby zagrać Witolda Pileckiego? Przyznam, że w trakcie pracy nie myślałem o tym, jak wielki bagaż ta historia ze sobą niesie, czy jaką legendą jest Witold Pilecki. Skupiałem się raczej na tym, żeby opowiadać historię żywego człowieka w określonych okolicznościach. I najbardziej zależało mi na tym, żeby zaznaczyć czy opowiedzieć o tym jego wewnętrznym rozdarciu czy konflikcie, który nosił w sobie niewątpliwie przez całe życie. I nie myślałem o tym, czy jest to jakaś bardzo wielka historia jakiegoś człowieka wyjątkowego. Raczej byłem ciekaw, dlaczego zrobił to, co zrobił, dlaczego wydarzyło się w jego życiu wszystko, co się wydarzyło i dlaczego takie decyzje podjął. I to było przedmiotem moich rozważań, żeby dowiedzieć się przede wszystkim, jakim był człowiekiem i czym się kierował w życiu. Więc to było ważniejsze niż kontekst, czy jakby historia jako rzeczywiście dzisiaj już wiemy, jaki miała wpływ na historię w ogóle II wojny światowej, historia Witolda. Ale w trakcie pracy skupiałem się głównie na nim jako na człowieku, który rzeczywiście jest w sytuacji bardzo trudnej, niejednokrotnie i musi na tę rzeczywistość reagować w określony sposób, zachowując jakąś równowagę wewnętrzną, czy podejmować te wszystkie decyzje w zgodzie ze sobą. I byłem ciekaw, kim jest Witold i jaka jest jego wrażliwość przede wszystkim. To tutaj bym tylko jeszcze zauważył, że Witolda Pileckiego właściwie poznajemy w tym filmie w różnych sytuacjach, w różnych okresach życia, nie tylko tych heroicznych czy tragicznych, ale również jak najbardziej szczęśliwych i powiedzmy obyczajowych, rodzinnych. Tak, bardzo ważnym wątkiem, myślę, w naszej opowieści jest historia rodziny Pileckich i też relacji Witolda i Marii Pileckiej, którą pięknie zagrała Paulina Chapko, która jest niezwykłym człowiekiem, bardzo wielką profesjonalistką i niezwykle zaangażowaną w pracę. Druga bardzo charyzmatyczna właśnie obok tej tytułowej postać w filmie. Tak, Paulina zagrała naprawdę pięknie i wzruszająco i jestem szczęśliwy, że mogłem z nią pracować. Jej wsparcie, jej profesjonalizm bardzo były też dla mnie pomocne i jestem jej ogromnie wdzięczny za to spotkanie, za to doświadczenie i uważam, że naprawdę nie byłby to taki film, gdyby nie jej osoba. Myślę, że ta jej wrażliwość, jakieś takie wewnętrzne światło, które niesie, bardzo wiele wniosło do tego filmu i do postaci Marii Pileckiej, która rzeczywiście jest ukazana w naszej opowieści jako bardzo świadoma osoba tego, co się dzieje, rozumiejąca też Witolda i jego decyzje, ale też człowiek o wielkiej wewnętrznej sile i myślę, że ona również jest bohaterem tego filmu i też jakby tego okresu historycznego. Bez wątpienia. I tu na razie może postawmy kropkę. Bardzo bym prosił, żeby został pan z nami dzisiaj nieco dłużej. Bardzo dziękuję. Przypomnę, jest z nami Przemysław Wyszyński, odtwórca głównej roli w filmie Raport Pileckiego. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Zeszłego roku gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko, tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie występuj. bez powietrza. Tylko filmowo ciągle z nami Przemysław Wyszyński, aktor, twórca roli tytułowej w filmie Raport Pileckiego. Muszę o to zapytać, bo przecież filmów o Witoldzie Pileckim było wiele. Były dokumenty, były filmy fabularne. No i mamy kolejny, na ile właśnie to, co wcześniej powstało, było jakąś inspiracją czy punktem odniesienia? Oglądał pan te filmy? Tak się ekipa przygotowywała do tej produkcji? Czy właśnie lepiej było za dużo nie wiedzieć? Z mojej perspektywy lepiej było nie wiedzieć za dużo, w sensie jak nie ta historia jest opowiadana. Tak. Ja oczywiście rozpocząłem swoją pracę od poszukiwań informacji na temat Witolda Pileckiego, jego życia, jego dokonań. I to był taki podstawowy etap pierwszy rzeczywiście mojej pracy, czyli dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o samym Witoldzie, a poprzez to być może czegoś dowiedzieć się o nim samym jako o człowieku, więc dowiedzieć się oczywiście tak, ale o Witoldzie, a nie o tym, jak o Witoldzie opowiadano wcześniej, czy jak została jego postać inaczej, w inny sposób opracowywana wcześniej. Ja chciałem zobaczyć Witolda, kim on jest, jakim jest człowiekiem. I to było moim przedmiotem badań przede wszystkim. To rozumiem się udało po obejrzeniu wcześniejszych. Nie oglądałem tego. Przepraszam kolegów, że jeszcze nie obejrzałem, ale teraz na pewno nadrobię to wszystko. Ale Raport Pileckiego pan oglądał. Tak, miałem okazję już zobaczyć gotowy film. To jest szczególny rodzaj narracji w tym filmie, bo nie ma takiej linearnej opowieści, prawda, że przedstawiania tej biografii chronologicznie, prawda, od początku do końca. Tutaj mamy cały czas takie czasowe przeskoki. Myślę, że przyjęta forma też opowieści czy konwencja też pozwala nam zachować taką świeżość i taki element zaskoczenia dla widza. I ja sam przyznam szczerze, jak oglądałem pierwszy raz, to nie miałem pojęcia, co za chwilę się wydarzy. Chociaż znałem tę historię i znałem jej chronologię, Nie było wiadomo, jak to będzie zmontowane. I też ten rodzaj, sposób montażu rzeczywiście był zaskakujący i tak bardzo jakiś taki intrygujący sposób dopełniał rzeczywiście, czy dopowiadał o Witoldzie jakieś wątki, czy uzupełniał te rzeczy, które są główną osią filmu, czyli przesłuchanie Pileckiego na Rakowieckiej. I myślę, że jest to bardzo udany zabieg tak naprawdę z mojego punktu widzenia jako widza, że to jest interesujące, że to cały czas zaskakuje. No ale też muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo o niej się pisało w trakcie, długiej, jak to zwykle bywa, realizacji filmu. Ta sprawa pojawiała się w mediach. Właściwie kto inny miał ten film na początku robić? Kto inny go w końcu zrealizował, skończył? No właśnie, czy aktorzy się jakoś odnoszą do tych kwestii? No bo może to są mniej istotne rzeczy, ale jednak pisało się o tym, te sprawy produkcyjne. No właśnie, co pan na to? Mogę powiedzieć jedynie, że tak naprawdę nie znam kulis tych rzeczy, tych spraw. Ja zajmowałem się jakby swoją pracą i ten proces we mnie trwał nieprzerwanie. No może poza okresem pandemii, która rzeczywiście troszeczkę opóźniła, przerwała nasze zdjęcia, nasz proces powstawania filmu i to była taka przerwa rzeczywiście, która troszeczkę była odczuwalna, myślę, przez nas wszystkich. Mam na myśli ludzi na planie, ale też w ogóle nas wszystkich. I tyle mogę powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiem, co tam się tak wydarzyło. Ale podstawą rzeczywiście, podstawą tą pierwotną do filmu był scenariusz Leszka Wasiewicza. I też warto zauważyć, że Krzysztof Łukaszewicz jest ostatecznie reżyserem filmu, ale na przykład na stronie filmpolski.pl widzimy taką bardzo rzadką tu kategorię, udział większościowy, czyli nie w 100%. No tak, też pierwszy raz widzę coś takiego. Tak naprawdę nie wiem, co to może oznaczać. Ważne, że film został skończony, że film jest tak. I nie tylko dzisiaj kinowa premiera, ale również niedługo już zadebiutuje w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, prawda? Tak, rzeczywiście film został zakwalifikowany do konkursu głównego na Festiwalu Filmowym w Gdyni. I będziemy obserwować jego losy. Zobaczymy. No to w Gdyni się też spotkamy, co już mnie cieszy. Super. Zostanie pan z nami jeszcze dzisiaj? To oczywiście, dziękuję. Bo chciałbym też porozmawiać o kolejnej produkcji z pana udziałem, ale to za kilka minut. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie.

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już wracamy do wątków filmowych, tych, które dominują w tej audycji. Oczywiście tak będzie do 15. Przypominam, dziś z nami Przemysław Wyszyński, aktor i odtwórca tytułowej roli w filmie Raport Pileckiego. No właśnie, pan ma dosyć długą filmografię, już sporo pan grał w filmach, serialach, ale chyba ta tytułowa postać to na dużym ekranie w filmie pełnometrażowym do tej pory największe chyba pana wyzwanie. Tak, tak, to pierwsza tak duża główna rola w filmie. To moje takie pierwsze doświadczenie, niezwykle cenne zawodowo. I jestem ogromnie wdzięczny, że mogłem to zrobić. Wdzięczny wszystkim ludziom, którzy przyczynili się w ogóle do powstania tego filmu i którzy wspierali mnie też w tym procesie. Tak bardzo osobiście poznałem wielu bardzo przyjaciół, wielkich profesjonalistów, dobrych ludzi i myślę, że zawsze będę im ogromnie za to wdzięczny. No to tutaj nawiążę jeszcze do naszej wcześniejszej rozmowy, bo ciekawostką jest fakt, że to nie reżyser filmu ten, który oczywiście film przede wszystkim zrealizował, zakończył, czyli Krzysztof Łukaszewicz wybrał pana do tej roli, tak? Tak było? Myślę, że on też mnie wybrał do tej roli. Zaakceptował pewien wcześniejszy wybór. Tak, tak. Znaczy, no, jak wiemy, ten proces był skomplikowany powstawania tego filmu. I też casting również był skomplikowany, jak powiedzieliśmy wcześniej, i był przeprowadzany jeszcze przez Pawła Czajora, już nieobecnego z nami. To on właściwie mnie znalazł i współpracował z naszym pierwszym reżyserem w trakcie tych castingów, a Krzysztof rzeczywiście później przejął, ale też zmienił część obsady. Także on mógł jeszcze wszystko zmienić. No, ale tutaj uznał jednak, że to był dobry wybór. Tak też zostało i to pana zobaczymy na dużym ekranie. I co ciekawe, ta współpraca z Krzysztofem Łukaszewiczem była, myślę, na tyle dobra, że zaproponował panu kolejny film. I o tym chciałbym też jeszcze dzisiaj wspomnieć. Tak, rzeczywiście ostatnio pracowaliśmy wraz z Krzysztofem Łukaszewiczem na planie filmu Czerwone Maki. No, tytuł myślę, że wywołuje określone skojarzenia, ale poprosiłbym o potwierdzenie. Myślę, że słuszne informacje są już dostępne na stronach wytwórni. Jest to film rzeczywiście o bitwie pod Monte Cassino i o udziale polskich żołnierzy w tej bitwie. Zdjęcia już są zakończone i czekamy na premierę. Myślę, że w przyszłym roku będzie można już ten film zobaczyć. A kogo w Czerwonych Makach tym razem pan zagrał? Nie mogę zdradzić. To tajemnica? Muszę zachować teraz tak, zostanę to tutaj to dla siebie, niech to będzie tajemnicą. Nie jest to główna rola, ani taka główna postać, ale jest to bardzo interesujący bohater. No to rzeczywiście zabrzmiało dosyć tajemniczo. Wszystko przed nami. Premiera w przyszłym roku to Czerwone Maki. No a kogo by pan szczególnie zaprosił teraz już na raport Pileckiego? Przede wszystkim przed tą gdyńską premierą, no i dzisiejszą kinową. Myślę, że mogę śmiało zaprosić wszystkich na ten film. Trzeba się też chyba uzbroić w jakąś taką siłę, ponieważ w tym filmie jest też wiele scen bardzo brutalnych. Są sceny brutalne, no oczywiście też są tragiczne. Tak, tak. W wyrazie historię. Troszeczkę chyba warto ostrzec państwa przed seansem, ale myślę, że film jest naprawdę dla każdego, ponieważ jest opowieścią o miłości, o trudnych wyborach i o tym, że czasami trzeba zrobić coś, co jest ważne, co jest warte tego poświęcenia. I czasami nie wszystko zależy od nas też. I też jest chyba o akceptacji tego, co się dzieje, akceptacji siebie i byciu wiernym temu, w co się wierzy. Myślę, że Witold zawsze bardzo szanował ludzi i nigdy ich nie oceniał. I myślę, że uważał, że wszyscy ludzie są tak samo wartościowi i myślę, że też ten film jest o tym, że Witold Pilecki zawsze walczył o dobro i o drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim ten człowiek jest. No i myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Raport Pileckiego w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza dzisiaj w naszych kinach. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Był z nami Przemysław Wyszyński, a twórca głównej roli w filmie. No i do zobaczenia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Drugą polską premierę tego tygodnia zostawmy sobie na nieco później, po godzinie 14, a za moment zatrzymajmy się również przy dzisiejszej premierze zagranicznej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Grzegorzem Fortuną. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy filmoznawcę, który bardzo upodobał sobie kino gatunkowe. Dobrze mówię, prawda? Tak, tak, tak, tak. Kino gatunkowe od zawsze było takim moim konikiem i zawsze interesowało mnie to, co się dzieje jakby na styku kina gatunkowego i autorskiego, kiedy właśnie twórcy postanawiają w jakiś sposób wykorzystać sztafaż, czy konwencje, czy elementy konkretnego gatunku filmowego i dodać do tego swój własny charakter pisma, swój własny własny pomysł i pewną autorską wizję. No i właśnie mamy od dzisiaj w kinach kolejną propozycję filmu, który właściwie miesza gatunki, no ale jeśli jest morderstwo, jest intryga kryminalna, no to chyba jednak jakiś ekstrawagancki w tym wypadku, ale thriller chyba. To prawda. Meduza Deluxe znajduje się właśnie gdzieś na przecięciu thrillera i kryminału. Co więcej, jest filmem brytyjskim, więc wywodzi się poniekąd z kraju, w którym kryminał jakby znalazł największą popularność i swoich największych mistrzów, takich jak Arthur Conan Doyle czy Agatha Christie. Jest kryminałem właśnie bardzo ekstrawaganckim i specyficznym z tego też względu, że cała intryga rozgrywa się na takim regionalnym konkursie fryzjerskim, gdzie nagle znalezione zostaje ciało jednego z uczestników. No i wszyscy pozostali spekulują na temat tego, kto mógł dokonać tego morderstwa, kto spowodował tę śmierć jednego z bohaterów. Ponieważ całość się rozgrywa de facto w jednym budynku, gdzie ci styliści fryzur się przygotowują do konkursu. To zostało nakręcone w taki sposób, że całość oglądamy jakby na jednym ujęciu. Nie ma w ogóle cięć, tylko przechodzimy płynnie z jednego pomieszczenia do drugiego i obserwujemy rozmowy poszczególnych bohaterów i bohaterek i z tych rozmów staramy się poukładać kolejne elementy tej układanki, żeby wpaść na trop tego, kto mógł dokonać zbrodni. Po tym, co powiedziałeś, nikogo myślę nie dziwi, że tutaj bardzo chwalona jest ta praca operatorska. To prawda. Tutaj za zdjęcia do tego filmu odpowiada Robbie Ryan, którego widzowie być może nie kojarzą z nazwiska, no bo wiadomo, że operatorzy nie są niestety tak popularni jak reżyserzy czy aktorzy. Natomiast Robbie Ryan odpowiada między innymi za zdjęcia do Come On, Come On i do Faworyty, czyli oscarowego filmu Yorgosa Lanthimosa. Już po tych filmach było widać, że właśnie Robbie Ryan bardzo lubi eksperymentować z kamerą, że bardzo lubi bawić się sztuką operatorską i tworzyć coś, co wykracza poza takie zwykłe zdjęcia filmowe. I mam wrażenie, że w przypadku Meduzy Deluxe naprawdę mamy do czynienia z takim jego tour de force, gdzie on po prostu pokazuje, co potrafi w 100% i ten film się ogląda naprawdę niesamowicie, jeśli zdamy sobie sprawę, jak dużo przygotowań, jak dużo starań, jak dużo prób i błędów wymagał po prostu ten koncept, żeby całość wyglądała tak, jakby została sfilmowana na jednym ujęciu. No to jeszcze chwilę porozmawiajmy o reżyserze filmu, bo myślę, że on doskonale zna środowisko, o którym opowiada, bo znalazłem taką ciekawostkę, że zanim zaczął robić filmy, sam pracował jako fryzjer, tak? Tak, to jest też bardzo interesujący, mam wrażenie, pewnego rodzaju twist w karierze Thomasa Hardimana, z tego względu, że on obecnie się przedstawia właśnie przede wszystkim jako scenarzysta i reżyser i też Meduza Deluxe jest jego pełnometrażowym kinowym debiutem. Natomiast rzeczywiście on wcześniej pracował jako fryzjer, a później pracował w telewizji jako właśnie stylista fryzur do filmów. Więc to jest też taki bardzo rzadkie przejście od właśnie tego tak zwanego art departmentu, gdzie ktoś się zajmuje przede wszystkim fryzurami i make-upem do reżyserii i pisania scenariuszy. Bardzo rzadko się to zdarza. Mam wrażenie, że w tym przypadku jest to też bardzo dobre przejście z tego względu, że widać, że właśnie Thomas Hardiman naprawdę wie, co robi i że naprawdę ten film przemyślał od początku do końca. No a resztę już zobaczymy w kinie. O filmie Meduza Deluxe opowiadał nam doktor filmoznawstwa Grzegorz Fortuna, którego na pewno ucieszy fakt, że we wrześniowym repertuarze kin filmów gatunkowych będzie na pewno jeszcze więcej, ale przede wszystkim pojawi się wiele polskich premier. Jedna z nich również dzisiaj o filmie Ukryta sieć porozmawiamy po 14. Moim gościem będzie reżyser i scenarzysta Piotr Adamski. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale.